الرحمن الرحيم بسورة نور کی اللہ رب العزت دا معاشرے دا پارا آداب ذکر کول اس پدی سورة فرقان کی اللہ رب العزت دا قرآن پاک عظمت ذکر کئی او د مخالفینو د اعتراضات او ذکر کوي دا غي جوابونه ذکر کوي چې د قران پاک بارکې دی ویږي او چې دا د ځان نه جوړ شوی دی او کله به وی دا د پخوانو کی سی دی او کله به وی دا اولی په یو ځل باندې را نازل نشو لکه د نور عثمانیو کتابونو غونډه نو دو قرآن حکیم بارکی چه سمر اعتراضو ندید داغی مشرکانو داغی جوابو نبکی دارنگی داغی دا اللہ دا حبیب پر رسالت بانے چه کم اعتراضو ندید کافرانو داغی جوابو نبکی آئی بوی دا پیغمبر تو عامو لی خوری دے پا بازارونو کیو لی گرزی نو داغی جواب بذکر کئی دارنگ نمن ان کو تا تخویف اخروی ورکی پایات دو لسم کی دیار لسم کی او دارنگ پیو لسم کی او پاخر دو صورت کی اوصاب بذکر کئی دو مومنانو چی او مومن مسلمان چی دا اللہ بندگانو کی زان داخلو لغاڑی ناغلب دکم و اوصاف و ضرورت وی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض داغین اوصاف د دا مومنانو به ذکر کئ د باز قومونو اجمالن ذکر بکئ په طریقې د تخویف دنیوي والے الله و نوح علیہ السلام قوم ته وګورئ حالت سشو پایات وون درشم کی وئ بیا و عادیان و سمودیان و اصحاب الرس ته وګورئ او داغی په مرز کې ډېر نورې پیړۍ مونږ هلاکی کړي دارنگی دا قوم دلوت علیہ السلام ذکر بکئی اجمالاً دا پا طریقی دا تخویفی دنیاوی بانے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی برکت والد حغزات نزل الفرقان چرالے گلے دے فرقون کے کتاب ومن د حق او د باطل کې علا عبده پخپل بندوانه ليكونا دد پار چی شي دا بند د الله يا دا ما نام درست د ليكونا دد پار شي شي دا کتاب يا دد پار چی شي دا بند د الله للعالمين نذيرا د پار د انسانانو او د پیرانو ير ورکونکې دے دے کدا عالمین نمرات خاص کر انسانان او پیریان دی زکا دغم مکلف مخلوق دے د جزا و دا سزا تعلق دا دوی سر دے دا جزا و دا سزا تعلق دا دوی سر دے او دے دے کی لفظ تبارک ذکر کرے مانا و دیر خیر و دا برکت خاون دے اللہ تبارک آگر چباب تفاعل نو و ماخوذ د برکت نه ده امام قرطبی وای د برکت معنا سوا الکثره من کل ذی خیر او بعض علماء د تبارک معنا کړي پزادا او پک سور سرا نو په تبارک کی معنا د زیادت د ډیر والی د دوام او د ثبات پرته ده او بیا په دې باندې ذکر کړي ده چه آیا دا اللہ پا اسماء حسناؤ کی مبارک راتلے شکنا داغی تفصیل ذکر کرے دے تبارک اللذی برکت والد حغزات نزل الفرقان چرالے گلے دے فرق ان کے کتاب دا ہر اسمانی کتاب امام قرطبی وی فرقان صفت وی لکن موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام بارک وی چی اغیت اللہ تورات شریف فرکڑو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانِ اللہ وی بیشک منگ موسیٰ وحارون علیہم السلام تا فرقان ورکڑو او قرآن آسمانی کتاب تا فرقان بیا امام قرطبی وی د دو وجو نوی یو دا چه دا دی کتاب پا زری دا حق او دا باطل پا منس کی فرق کی دویم دا مومن او دا کافر پا منس کی فرق کی نو آسمانی کتاب تا فرقان رکا وی کی او سڑے وی زد حقم معلوم کم او بالمقابل باطل دم معلوم کم نو دا با دا قرآن دا تعلیماتو او دا علومو پا ذریبانے کی یو سڑے وی دازد اہل حق او اہل باطلو پی جنم نو اہل حق او اہل باطل دا بغیر دا قرآن پاک نا پی جندینش دا قرآن او سنت پا ذریبانے بدا پی جندینش دیو جنہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو صفت دا دے دا اللہ دا حبیب یو صفت دارے چی فرقم بین الناس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلقو پا منس کی جداوال راولی وردائی دا تعلیمات و سر کافر کافر جدا شو مومن مومن جدا شو دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات سر حق حق سرگن شو باطل باطل سرگن شو دا دیو جناب دا آسمانی کتاب صفت دے الفرقان کہ یو سڑے مثال پتور سنت پی جنی خو بدعت نے پی جنی نو مسئلے حل ندا توحید پی جنی خو شرک نے پی جنی نو مسئلے حل ندا یو طرف لب ایمان او توحید پی جنی نو بالمقابل با شرک و کفر پی جنی یو طرف لب سنت پی جنی رداغ بالمقابل بدعت با پی جنی اہل حق با پی جنی نو اہل باطل با پی جنی تبارک اللذی برکت والا غزات تے نزل الفرقانا چرا نازل کرے دو نزل ذکر کو چونکہ نزل لگو لگو رالے گلو لوئی نو قرآن پا یوزل ندر آلے گلے شے بلکہ دروشتو کالو پا عمر کی دا موقی مناسب لگ لگ پا نبی علیہ السلام راغلے نزل مانا دا لگ لگ رات لگ برکت والدہ غزات نزل الفرقانا چے لگ لگ رالے گلے دے فرق قون کے کتاب علا عبدی ہی پخپل بندبانے دا اللہ دا حبیب پا صفاتو کی لوی صفت دے عبد او دا لوی دا کمال او دا شرافت صفت دے چی دا اللہ دا طرف نورتا اللہ خپل بندوئی زکر مفسرین رکلی چی دا پا خاص و خاص و مقاماتو کی وئی سورہ بقرہ کی در لطیر وئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دارنگی پا سورہ علی سرا کی وئی سبحان اللذی اسرا بعبده خاص و خاص مکو کی اللہ دا صفت خپل حبیب تا ذکر گئی علی عبدی ہی پا خپل بندہ بانے لیکون دید پارچیشی للعالمین نزیرا دا پار دا تمام انسانانو پیریانو تر قیامت پوری یرور کون کی دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے چی دا غی نبوت دے یو قوم دے یو وطن پوری خاص نہ دے لکہ ابن کثیر دے کہ اگر روایات ذکر کری چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو وی بعثتو الی الاسود والاحمر زالا سرو سپینو چولو تلے گلے حدیث پاک کی راغری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بعثتو الی الاحمر والاسود کسوک درنگ سردیو کتور دی تمام تا اللہ ذرا لے گلے دارنگی و حدیث پاک پراغلی نبی علیہ السلام وی ما تا پینز سی زون را کڑی شوی دی زمان مخ کی انبیاء علیہ السلام تا غنور کڑی شوی اگا پینزو کی یو دام ذکر کرے چی انہو کان النبی یبعث الى قومه خاص وبعث الى الناس عام پخوابا یو پیغمبر خپل قوم تا خاص اولے گلے شو اوز تمام خلق تا عام اللہ را لے گلے لکہ سورہ آراف کی در لطیرو اللہ فرمائے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وی ورتو اے حبیبہ اے خلقو زد اللہ دا طرفنا رسولم تاسو ٹولو تا نزلت عالمین ذکر کو عالمین اگر چی ماسی واللہ توئی وہ دے دے کی چی مراد پیریان او انسانان دی لیکون دین پارچیشی دا بند دا اللہ للعالمین دا پار دا پیریانو دا انسانانو نذیرا یرورکا ان کے اللذی اللہ غزات تے لہو ملک السماوات چې د دغه الله د پاره بار شهید اسمانونو دا ول ارض او د زمکه دا ولم يتخذ ولدا نه دې نیول اولاد الله دا اولاد نیو نه پاک دې ولم يكن له شريك في الملك او نشته دے الله علی رسول برخی وال فی الملک په بادشاہی کې وخلق کل شیء پیدا کړی دے هر یو شی فقدره تقدیرا نو انداز کړی دے غیر رب انداز کول سرا اور آیات مبارکه کې کوم سوچ نو مفسرین لیکلی په تمام مشرکان رد دے لم يتخذ ولدن کې لم يتخذ ولدن کې دها مکی د مشرکانو رد ده د مکی د مشرکانو د نور کفری عقاید سره یو عقیده د کفر دام وا چې دای وای دا ملائک الاعاذ بالله د الله اولاد ده ملائک به سګنل د رب العالمین اولاد به ګنل دلته کته ګور قران شریف له ګور راغشته ده کنه ملائک به د رب العالمین اولاد ګنل وی وی دا ملائک العیاذ باللہ بنات اللہ دی دا رب العالمین العیاذ باللہ لون دی نگر لم یتخذ ولدن کی پیردشو اللہ لونہ اولاد ندنی ولی دی یہودیان و عقیدہ لکا سور توبہ کدر لطیر ایو عزیر ابن اللہ وی وی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ دا پارا پشان دا زوی دے وی ولم یتخذ ولدن و یہودیان و رد دی دی نسوارا و عقیدہ ایو المسیح ابن اللہ وی بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ دا اللہ زویدے نو ولم یتخذ ولدا پدی دم ردریو ڈالو دا مشرکان رد شو ولم یکن لہو شریکن فی الملک نشتے دے اللہ لرسوک برخیدار پا بادشاہی کی بارے مشرکان آغیونی گٹی بوتان نوراوس پگمئی دا اللہ سر دا اللہ بادشاہی کی شریک گرزولی وخلق کل شین پیدا کرے دے ہر یو شین و ادارت دے پا مجوس بانے مجوس دا غی و عقیدہ دا دے امام قرطبی وی ای باوی دا شیطان او ظلمت ندے العیاذ باللہ یخلق بعض الاشیاء یخلق بعض الاشیاء دی بازی سیزون پیدا کری اللہ وی نا بل سوک دا سیزون خالق نشتا وخلق کل شیئن پیدا کرے دے ہر یو شیئن فقدرہو تقدیرہ نو اندازہ کرے دے غیل رب اندازہ کولو سرا او دیکھ گورا رب العالمین صفات ذکر کل ستوئی صفات ثبوتیا دا اسمانو نو دزمکو بادشاہی چال ثابتا کا اللہ تا گورا دا ولد نفیتیو کدیتوئی صفات سلبیا ولم یکن له شریکن فی الملک پدیکی تبیاد شریک و دبرخیدار نفیو کا وخلق كل شيء کی ورتدا ثابت کل چې دا عرش خالق دی نو چې خالق دار یوشی دی نو چې ار قدره تقدیرا نو اندازہ کړی دی غیر رب اندازہ کول سرا او دې کې ګورا رب العالمین صفات ذکر کل ستوي صفات ثبوتیا دا اسمان نو د زمکو بادشاہی چاله ثابته کا الله تعالی گورا دا ولد نفی تیو کدی توی صفات سلبیا ولم یکن له شریکن فی الملک پدی کی تبیاد شریک و دبرخیدار نفیو کا وخلق کل شین کی ورتدا ثابت کل چی دا عرش خالق دے نو چی خالق دار یوشی دے نو چی عرش پیدا اللہ کنو بیماری بتی بیا نور لرکن ہر شی اللہ پیدا کنو دا مشکل و مصیبت نبی بیا نور اغب اخلاص ہے چی دا ہر شی خالق اللہ دے نو دا ہر مشکل او تکلیف نے نجات ورکولو عالم اللہ دے فقدرہو تقدیرا او اندازہ کرے دیل رب اندازی سرگور دالا ہر شے پیدا کو نو داغی تقدیری لکلے چی دے دیشی بدور عمر وی دمر بے رزق وی دمر بے پریشانی وی دمر بے خوشحالی ہر چاہ سرے تقدیر لکلے میگے کی پیدا کرے داغ عمر لکلے دا ماشی دا مجد دا انسان د تمام عمرونه لیکلی د تمام رزق لیکلی فقدره تقدیرا انداز کړه د هر یو شی په خاص اندازه کول سره دا عمر دا زندگی دا د مرګ زه دا ټول خبره لیکلی شي فقدره تقدیرا نو اندازہ کرے دے اغا پا اندازہ کولو سرا. واتخذو من دونہی آلہتا, اس دا اللہ صفات ذکر کر نو دے رستو آیات مبارک رکی اس دا مشرکانو دا قائد و تردید ذکر کئی. فرمائی واتخذو من دونہی آلہتا, نیولی دی دی مشرکانو من دونہی آلہتن الاود دغی اللہنا آلہتن نور معبودان, دونو گٹو انسانانو پیریانو جناتونا. اللہ و لا یخلقون شیئن, اغی نشی پیدا کولیس شی, کٹول راجمشی نو اللہ و یو مچب پیدا نکی, کٹول راجمشی یو ماشب پیدا نکی. لا یخلقون شیئن, اغی نشی پیدا کول سشے, ہے شی پیدا کول بانے قادر ندی. وہم یخلقون, او اغی پخپل پیدا کری شوی, چی پخپل پیدایش کی اللہ تا محتاج دی نبل سے بس پیدا کی. او دادر تخی چی دا الہ دا پار بدا صفت وی چی اغا بدا ہر شی خالق وی, او چی کل یو مخلوق دا سے دے چی اغا زان پیدایش کی اللہ تا محتاج دے, یو ماش مچ نشی پیدا کولے نو آغا الہ نشی کے دے. آغا دا رکو دا سجدی دا رامدت سے دا نظر و منختو دا دی دا منلو دا دی قابل و مستحق نے. لا یخلقون شیئن, نشی پیدا کولے شے, وہم یخلقون, او دوی پیدا کری شوی دی. ولا یملکون مالکان نوی لانفسهم, دخپلو زانون دا پارا دورن د ضرر او د تکلیف د فکولو, ولا نفعا او نه د فائدې رسولو, د زانونو د پارم د نفع او د نقصان د ضرر او د فکولو مالکان ندی. ولا یملکون موتا, او نه دی مالکان د چا د مرگ, نه د زان د مرگ مالکان دی نه د بل د مرگ مالکان دی. ولا حیاتا, او نه د دوباره ژوندون, ولا نشورا, او ند دوبارہ را پورت کولو. ولا حیاتن, ند جوندن, ولا نشورا, او ند دوبارہ را پورت کولو. دا یو کامل آیات تے د شرک او د مشرکانو پرت کی. اللہ و یو شے نشی پیدا کولے, او بیا زے پزے دی تفسیر در لتیر شو, لکہ سورہ حج کی, و یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے خلق, یو مثال بیان کرے شوی دی, نو رے کم کسان چتا سما سی واد اللہ نہ رابلئی را مدد کوئیے, دا ٹھول کراج مشی یو مچب پیدا نکی. زکا اللہ و لا یخلقون شیئا, ہس شے نشی پیدا کولے. وہم یخلقون, او دوی پخپل پیدا کری شوی دی. او دا خبر بار بار گنو زیونو کی ذکر کئی, لکو گوری سورہ نحل گو رئی سوار لسم پارکی, سوار لسم پارا کی سورہ نحل گرئی آیات شلم و یوشتم. فرمائی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, والذین حرکسان یدعون چرابلیے را مدد کویے دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام, دیورتوئی پنیکی رو رسیگی را مدد شی, لا یخلقون شیئن, آغی نشی پیدا کولیس شی, شی نکی ردا آو دا نفی نرست راغلی. نو شی کی عموم دے, دا اسمان نوالی تر ماشی پوری دی طولو تا شیئن ہوئی. لا یخلقون شیئن, نشی پیدا کولے سشے, وہم یخلقون, او دوی پیدا کری شویدی, امواتن دوی مردی غیر احیان دی جوندی, وما یشعرون دمر پتم ورتنشتا, ایان یبعثون, چکل بد قبرن را پورت کولے شی. دغشان زے پزے ذکر کئی دل تموئی, واتخذو من دونہی آلہا, نیولی دی دی الاو دا اللہ نا آلہتن نور معبودان لا یخلقون شیئن آغی نشی پیدا کولی سشے وهم یخلقون او دوی پیدا کری شویلی ولا یملکون لینفسهم او ندی مالکان دخپل زانون دپارا ذرن د ضرر د فقولو ولا نفع او نه د فیدی رسولو زان د پارا د ضرر د فقولو د نفع رسول مالکان نی دا کبوتان دی کا اولیاء دی کا انبیاء علیہ السلام دی لیکن الله حبیب په ژوندون دی خبر اعلان نو کړي وګورئ تاسو نهم پارا کې سوره اعراف وګورئ سورہ اعراف یوصل اتات ایم نمبر آیات گورئی نہم پارد سورہ اعراف آیات یوصل اتات ایم قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرا الا ما شاء اللہ قل ورتوا اے حبیب لا املک نیم مالک نیم اختیار من لنفسی دخبل زان دپارا نفعن فیدی رسولو ولا دورنون دزرر دفکولو ما شاء اللہ مگر آچ دا اللہ و خشی ولو كنت عالم الغيب كچره وز چیز په غيب پوي دي لستک سرت من الخير نخام خاطر به میرا جمع کړو وزان ته د خير د دنیا نا وما مسني سو او مال باډو دنیاوی تکلیف نه رسیدلې ور الله حبيب په خپل مبارک خل اعلان کړي جزان د فارم د نفي او د ضرر د فقولو مالک نه دغه شان وګورئ سوره یونس کې یو لسمه پاره کې التم دغه شان مضمون بار بار تیر شوه سوره یونس کې دغه شان بار بار تیر شوه چې الله خپل حبیب ته وایي د امت ته وایا د ځان د پاره د نفع او د نقصان مالک نیم لکه اخر د سوره یونس وګورئ د سوره یونس په اخر کې راځي آیات مبارکه وګورئ دا غي یوصل اووم نمبر وګورئ د سوره یونس آیات وګورئ یوصل اووم نمبر و ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِنْ كُورَ سَيْتَا تَعَلَّا سَتَكْلِفْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نو نشتر سوک لرکا ان کے ددغ تکلیف إِلَّا هُو مگر دغیو اللہ نے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کے رادو لرستا بارک دس خیر فلا راد لفضله نشت دے سوکرت کون کے دا اللہ دا مہربانی دی مقام کی موی ولا یملکون لانفسهم ندی مالکان دخپلو زانون دا پارا دورن دا ضرر دا فکولو ولا نفعن او ند فیدی رسولو ولا یملکون موتن او مالکان ندی دا چا دا مرد ندزان د پاره د مرگ مالکان دی او ند بل چا د پاره ولا حیاتن او ند دوبا او ند ژوندون ولا نشورا او ند دوبار را پورته کولو مرگ او ژوند دوی پلاس کړي دا نا پوهان جری پیرانو اولیاء او پسې کمی کسی مشهورې سو کوئی فلانه د شپې د قبر نرا پاسی سوک د ژوندو پیرانو بار کې وي د شپې را ټوټي ټوټي پروتي دا خلکو نه تپوس کوي دا وایي بازي مریدان منجوران د پیر بارکی وي وای زمون پیر سیب د شپې ټوکړي ټوکړي پروت شي دا خی چیر دا مرگ او ژوند دا د پلاس کې کله دا وای چې فلانی مرید مړ کېدو نو بس هغه ولی او بزرګ چې معنی به سبا کوي څوک کله وای روحونه را اخلاص کل او بس هغه مریدان را ژوندۍ کړ دا د کیسو کہانو دین خلکو جوړ کړي د قران فیصله صدا ولا یملکونا مالکان ندی که نبی دے که ولی دے که مڑے دے که جوان دے دے موتن دا چا دا مرگ ولا حیاتن دا چا دا جوان ولا نشورا او ند دوبار را پورت کولو دا اختیاراتی نشتا حدیث پاک کی راغلی مشکات شریف کی اونور کتابنم دا حدیث ذکر کرے دا نبی علیہ السلام بچے و حضرت ابراہیم آواغ د خپل رضائی مور شودس کر دا الله حبیب به ملاقات لتلو بچے به راواغستو خکل به کو خبر ور پسیو شي چې بچے بیمار دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه حضرت ابراهیم ادا سے لاسو کې راواغست او دا غي ځن قدم شروع دي د نبی علیہ الصلات والسلام دسترګ مبارک نه اوخ کې روارش او دا غوی په جولای کې د بچینو روح وته سید الکائنات دسترګو نو اوخ کې بیږي او سوي وای زړه درد رسی دسترګو نو اوخ کې رواني و انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون اے ابراهیم مستاپ جدای خفایو لیکن سکول نش د دواړو جهانو سردار دے والله سو مبارکو کې د بچینو روح زی سترګو نو اوخ کې رواني بای صحابو ورتوی چې الله حبیب هم خو دې جنان مې نکړیو وې ما دې جلان نه مې نکړي د هغه جلان مې نکړي چې کې د خلې نه فریاد او چغرو چتی ودا هو رحمت ته او الله په بندگانو کې پاغه چا رحمت کوي د چا زړه کې چې رحم وي لا یملکون موتن مالکان ندی دې د چا د مرگ ولا حیاتن او ند ژوندن ولا نشورا او ند دوباره را پورته کولو بیا ان شاء الله دوباره وای وصلی الله تعالی علیه استغفرونا والله غفور الرحیم دا رنگرست را روان دی الله رب العزت سوره بروج کی وای ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق مؤمنان سړي او زنانې په تکلیف کې چوری او کتوبه وی نستن الله وی جهنم ته لیګ نو حسن بصری رحمت الله علیه وی قال الحسن البصری انظر الى هذا الكرم والجود قتل اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه وی خلق دې کرم او سخات د الله وګوري اولیاء کرام ورته قتل کړي او الله بیا هم توبه او بخنه ترا وړي دا الله غلوی شان دې دا الله دوستان قتل کړي شهیدان کړي دي لیکن بیا هم الله د توبې دعوت ورکړي قل وای انزله الذی را نازل کړي دی کتاب لره آزاد یعلم السر چی پوهیږي په پټو خبرو فیس سماوات والارض پاسمانونو پزمکو کې انه کان غفور الرحیم بیشک دا الله ډېر بخښونکی او مهربان دی نگر اکا کافر دے اکا مشرک دے کئی او مسلمان گناہگار دے وہ کلک آغا اخلاص سر توبہ و باسی نو رب کریم دخل بندگانو توبی قبل یوم منظور ہے درس تو آیات مبارک کی دا مشرکان و کافرانو یوب الاعتراض ذکر کری وقالو اولیو دے کافر ما لہذا الرسول صدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا یاکل الطعام چې د طعام خوري و يمشي فی الاسواق او ګرځي د خپل ضرورتيات د پاره په بازارونو کې اصل کې امام قرطبی ذکر کړی کافران رال جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نا سم مطالبه کولی د ذکر هغه مطالبه منظور نشوي نو به اعتراضونه شروع کړل امام قرطبی ذکر کړی نبی علیہ السلام ته د مکه مشرکان راجم شول وی ان کنت تحب الرياسه ولینا کعلینا ویدا دعوت چې د شروع کړي او دا تقریر آوازونه کې کوم مقصد دی مشوري وی نګوره بس مون سره جنگونه او پرزونه مکه او بس پزان باندې مشور و ان كنت تحب المال جمعنا لك من اموالنا او که چېرستا مال مقصد وی نو مال بر تر جمع کو دا الله حبیب وی زمانه مشری مقصد دی نه مال مقصد دی چکل لري پوښل چې زموږ خبره خو نه مانی نو ما بالک وانت رسول الله تاكل الطعام دا نه څنګه ته د الله پیغمبر یو پر روټی مخري وتقف بالاسواق ته په بازارونو کې مدريږي په بازارونو کې مدريږي دته مقصد دا چې تک پیغمبر ونه تاسو سره خود خزاني وي مال دی وي دولت دی وي ته هم لکه زموږ د حاجتونو د پاره بازار تر اوسه بازار تروزی که دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار تبراوتو دو ضروریاتو دا پارا امر بالمعروف بے کولو نہی ان المنکر بے کولا دارنگی راغلی دی چی دا آیات دلیلو چی بازارون توردن نکی دل دا تجارت پنیت دا طلب معاش پنیت وانی دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام دا لکا بخاری شریف کی راغلی چی پخوانو کتابونو کی دس د نبی علیہ السلام دا سی صفتو چلے سب فض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے جب مبارک کی بے سختی نی دا اخلاق و نا دا نرمی نبڑک جب ولا غلیظ زڑک بے سخوال نی بلکہ نرم دل بے ولا سخاب فی الاسواق بازارون لبدن نکی خو بازار کی بشور نکی چغی بنوئی شور بنکے لکر آگے بھی نور صحابوں نے خدور نقل لی ناغوی وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ كَانَا يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَيْزَمَا مُحَاجِرِينَ دُرُنَا أَغَيْخُ لین دین تجارت پا بازار کی مشغول کرو انسوار پا باغنو کی لگیا ہو وَيزَمَا بَلْكَارْنُو دا اللہ دا حبیب نہ پہ اس حال کی جدا کے دم نہ بس کسی وی نو ہمارا جمع کول ندا دا مشرکان و کافران یو اعتراض دیوی وقالو دی ویلو ما له حاضر رسول سشی وی دی پیغمبر لرا یاکل الطعام چ طعام خری و یمشی فی الاسواق او گرزی پہ بازارونو کے لولا انزل الیہ ملکن اولی را نازل شوی ندا الیه دویتا ملکن یو فرشتا چی دے دا داوہ کئی جزو پیغمبر مخو پکار دادے چی فرشتا ور سروے فیکون معہو نذیرا چی وے ددی پیغمبر سر دا فرشتا یر ورکا ان کے او یلقا الیه کنزن یا اولی ندا ورکڑی شوی دتا یو خزانہ چی دے ویز پیغمبر اندال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پکار دے چی دی سر خویولوی خزانہ وے او ایدے خوزمگا غنتی لین دین او بازار راوتو تا محتاج نوے او تکون لہو جنتن یا وید دد پار یو باغ یا اکل منها چی دی خوراک کولے داغینا دی دا پار یو باغ وے او داغین خوراک کولے وقال الظالمون ویلیو ظالمان ان تتبعونا وینی روان تاسو الا رجلا مگر دیو سڑی پس مسحورا دا مسحور یاد دے کی پمانا دا ساہرن دے العیاض باللہ ویغ جادو گردے یا مسحورا جادو پی کرشوے یا مسحور دینے کی پمانا دا مجنون دے وینی روان تاسو مگر دیو سڑی پسی چلے ونے دے العیاض باللہ رب کریم فرمائی انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره ای زما حبیبا کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیان وی دی تا د فار مثالنا زما حبیب زما د دین د وجنا زما د توحید د بیان د وجنا دی تا تسوی کله ساحر وای کله شاعر وای کله درتا الاعاذ بالله دروغجن وای فضلوا نو دای گمراهان شوی دی فلا یستطیعون سبیلا نو دای وس او طاقت نلری سبیلا دسملارے اوس دغه آیات مبارکه کې د دای د اعتراضونو جواب ذکر کړي تبارک الذی برکت والذی حغ ذات ان شاء کچری خوښ و جعل لک خیرا من ذلک نو بگرزی تا دا پارا غرد دینا اللہ ہوئی زب خزانی درکم مال و دولت بدرکم خوزما حبیب چون کستا صدر علی گلو مقصد دانا ہے او بگرزی تا دا پارا غرد دینا جنات باغنا تجری چروان بی بہیگی با من تحت حل انہارو لان دین محلاتو او باغاتو داغین نحرنا ویجعل لک قصورا او بگرزوی تال را اے حبیبا بنگلی تال پارا با اے حبیبا بنگلی جوڑی کی او دی وجن حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب کریم دی خبری اختیار ورکڑو کچرائی غختے نو اللہ رب العزت بورتا دا دا ہر سمال و دولت ورکڑے لکا مفسرین ذکر کری امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے ابو امام رضی اللہ عنہ ہوئی چه نبی علیہ السلام فرمائل عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذهبا فقلت لا یا ربی ولیکن اشبع یوما و اجوع یوما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی تو مسند احمد و ترمذی شریف حدیث تے امام ترمذی ویلی جدا حدیث حسن نے وہی ما بانے میں رب دا خبر پیش کا چه دا مکی مکرمی دا خورونا بذر تا طول دا سرو زرکا نماوینا زمارا با زدا سے زندگی نغوانا چه دا مکی دا غرونا و خورونا دا مالا دا سرو زرشی زدا سے جون غوانا چه یو رز موڑیم او بل رز نارے یو رز موڑیم او بل رز نارے او بعض روایاتو کی راغلی ہوئی دا اللہ حبیب درے پیرے داسی ہوئے او بے او فرمائل چھے اے زمان رب چکل ہوگے کی گمزا نزب تا تاجزی کو موجارم با او چکل مڑے گم نستا حمد بوام اوستا شکر بادا کو دا شام زندگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوحکڑے ہو او را زندگی وی صدا یا شکر دے نو یا صبر دے ذکر انسان دو حالو نمخالی نی یا په غمونو فقیرای مشکلات او تکالیف کې نو دا وخت بده د صبر طریقه اختیار کړي یا په نعمتونو خوشحالو کې دې نو دا وخت بده شکر اختیار کړي مله الله حبیب وای اے زما رب ای اورز منارا خو حدا چې زناره غم نزب تا ته جاړ او اے زما رب ای اورز می مړه خو حدا چې ما ته ملاویږي نزب استا حمد او شکر ادا کو او یو روایت دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دا سیرت غلی وہی نبی علیہ السلام فرمائل کہ زو غاڑم دما کی دا غرونا و مات د سرو زروش او وی ماته او فرشترا ل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی نو ماته سلام را باندې واچول وی وی ان شیت نبیا عبدا و ان شیت نبیا ملک ملکا ویدا اللہ حبیب از اللہ را لے گلی ام کدی خوخی نتب دا اللہ پیغمبر امید لکا نبی می او عاجز بندہ می د فقیرای غریبای ژوند بدی او کدی خو خوشی نو تعالی نبوت قسم ملاو دے بارشای د دنیا و ملاوش. سید الکائنات فرمای فنظرت الی جبریل ما جبریل امین علیہ السلام ولاړو ته می مقدم اغین می مشوره غستا فاشار الی ان دع نفسک ما ته اشاره وکړه چې حبیب تواضع او عاجزی اختیار کړه نماوی نبی عبد زدا غالم چې پیغمبر دې مواجز بنده دې او دا نو غالم چې دې نبی او د دنیا د بادشاہانو غنځې دې دیو جن الله حبیب صلی الله علیه وسلم به چې زه په تقیا خوراک نه کوم تقیا حالت کې نبی رسول سلام د خوراک نه منه کړي یو سړی خوراک کوي تقیا والے په کرسی یا په بالخ یا په دیوار وای دیو جن چون کې زدا الله بندې نو په تقیا حالت کې خوراک نه کوم زدا سے خوراک کوم لکه سرنګ چې د الله بندگان خوراک کوي او زدا سے ناشته کوم لکه سرنګ د الله بندگان چې ناشته کوي. الله و یا حبیبا کزما خو خشیدی نډیر به تعالی درکم و چونکی دنیا تستا سدراتلو مقصد دانه ده بین الله و ایزبو بنگلی درکم زو بتا تا کسما کسم نعمتون درکم چدا کافران تاسو تا پیغور درکی چدا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مال نشتا. الله و ای کزو غارم دا دین بہترین بتاسو تا درکم. یو حدیث کی راغلی ابن کثیر ذکر کرے حضرت خیسمہ رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام تو ہوئے لشول کہ چرے دے خواخی نو زبد از مکی لا خزانی او دی کنجیانے درکم او دا سی خزانی او کنجیانے بردرکم چی تا نمخ کی ما بل پیغمبر تنیدی ورکلی او تا نفس بم بل چا تمیلاو نشی او اے حبیب دادا دنیا خزانی او کنجیانے چی درکم دا بستا دا آخرت پاجر کی ذرہ تمیل راو لی. سید الکائنات سوی وی اجمعو حالی فی الاخرہ اللہ زی دنیا کے نغارم دا ٹھولی مال رز دا آخرت تجمع کی الہ العالمینہ دا ٹھولی ما تسوکی دا آخرت دا رز دا پار جمع کی زک آیات مبارکہ کی وی تبارک اللذی دیر خیر و برکت والا غزات تے انشاء جعل لک خیر کچری خوخیش نو بگر زیتا دا پار غرم انزالک دا دین جنات باغنا تجری من تحتها الانهار روان بی بهیگی بلان دن محلات داغین نهرنا ویجعل لک قصورا او اوبا گرزوی تا دفارا اے حبیب قصورا محلات و بنگلی بلکہ زبو بسا بلکہ دروغ نسبت کڑے دی قیادی کافر و قیامت تا دی قیامت نمانی دوبارہ جوندن نمانی ذکر آغی دفارا تیارے نکی وَأَعْتَدْنَا وَتَيَارَ كَرِ دِ مُنْغَا لِمَنْ دَهَغَ چَالَ پَارَ كَذَّبَ بِالسَّاعَتِ چِ دَ دَرُوغُ نِسْبَتِ كَرِ دِ وَرَزِ دِ قِيَامَتَ سَعِيرَاس وَزَوْنْ كِ عَذَاب اِذَا رَأَتْهُمْ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا وہ رہی بیا زور سبق لگو رہی روڑوائی کو وقی بیا میں انشاءاللہ ہوائی وقال الذين اولوا هكسانو كفروا كافروا ان هذا من القران فاك الا افكن افتراه مگر دروغ دی چدا دروغ دی نبی علیہ السلام العیاذ بالله دزان نه جوړ کړی وانه امداد کړی دی داوی سره له پدی دروغ جوړولو کې قوم آخرون قوم نورو اللہ ویکم کافر چی دا قرآن بارکی دا نظریه ساتی فقد جاؤو ظلمن بیشکرات للکڑی دی دی پا ظلم سرا وزورا او پا دروغ سرا وقالو ویلو دی کافر وساتویر الاولین ویدا قرآن پاک د دروغ کسی د پخانو دی اکتتبہا حکم کرده دی پیغمبر دی پلی کلو باندی یا اکتتبہا دالی کلی دی دیل ریولی کن کی فہیتم لانو دغد دروغ کسی لستیش یا لیه پاغبانی د دید پارش دی یادی کی بکرتن سحر و اسویلا او مازیگر. قل ورتو آئے حبیب انزلہ اللذی را نازل کڑے دے دی کتاب لرا حغزات یعلم السر چی پوہیگی پپٹو خبرو فی السماوات پاسمانونو کی والارض یو پزمکر کی انہو کان غفور الرحیم او بیشک دغا اللہ دے بخن کے و محربان. وقالو ویلیو دے کافرو مال حاضر رسولی سشیوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرا یاکل الطعام چدوی طعام خوری ویمشی فی الاسواق او گردی پا بازارنو کی لولا انزل الیہ ملکن ولی را نازل کڑی شوی ند دویتا ملکن فرشتا فیکون چشی معہو دد سر نذیرا یرور کون کی او یلقا الیہ کنزن یا اولی نشور کے دے دویتا یو خزانہ او تکون له جنت یاشی دی دوی دا پارا یو باغ یا اکلو منها چی دوی خوراک کوی دا غینا. وقال الظالمون ویلیو ظالمانو ان تتبعونا نیئی روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پسی چی غجادو گردے یا جادو پکڑے شوی دے یا لیونے دے. انظرو گورا کیف ضربو لک الامثال سرنگی بیانی دی تاتا مثالنا فدولو ندی گمراہان شویدی فلا استطویعون سبیلا نوسو طاقت نلری دوی دلاری. تبارک اللذی برکت والدی حغزات انشاک چرخ وخیش و اجال لکر خیرم من ذالک وبگر زوی تار پارا غرد دینا جنات باغنا تجری کروان بی من تحتها الانہارو لان دے داغی دا باغات و محلاتنا نهرنا و یجعل لک قصورا و بگر زوی تال رے حبیب بنگلی و محلات. و صلی اللہ فرمائی بلک الزب